श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठ अध्याय के तीसरे श्लोक की चर्चा कल संपन्न हुई। षष्ठ अध्याय के द्वारा प्रतिपाद्य जो ध्यान योग है उसके बहिरंग साधन तथा अंतरंग साधन का विधान तृतीय श्लोक के द्वारा हुआ। ध्यान का अनुष्ठान कर्म निवर्त्य दोष से दूषित चित्त वाला नहीं कर सकता, इसलिए ध्यान योग अधिकार संपादक साधन के रूप में निष्काम कर्मानुष्ठान को ध्यान योग के बहिरंग साधन के रूप में तृतीय श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया। और रुक्सोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, इससे और निष्काम कर्म योग चित्त को ऐहिक पारलौकिक विषय चिंतन में प्रवृत्त करने वाले ऐहिक पारलौकिक विषय विषयक जो राग द्वेष हैं उनसे रहित कर देता है निष्काम कर्मानुष्ठान, तब चित्त अनायास समाहित होता है, राग द्वेष रहित होता है। तो उस समय फिर कर्म निवर्त्य दोष से रहित चित्त होने के कारण कर्म की अब आवश्यकता नहीं है उस साधक को, जिस साधक में कर्म निवर्त्य राग द्वेष रूपी दोष निवृत्त हो गए हैं। तो उसके लिए तो फिर स्वरूप में चित्त को समाहित करने के लिए आवश्यक है बाह्य प्रवृत्तियों से उपराम। इसलिए कहा गया योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। तो जो योगारूढ़ है का मतलब स्वरूप में चित्त समाहित हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में फिर बाह्य प्रवृत्ति प्रतिबंधक बन जाती है निर्विकार निष्क्रिय स्वरूप में चित्त के अवस्थान में। इसलिए बाह्य प्रवृत्तियों का परित्याग रूप शम को ध्यान योग के अंतरंग साधन के रूप में कहा गया। जब ध्यान योग की योग्यता आ जाए तो बाह्य प्रवृत्तियों से उपरत हो जाए साधक, यह बात बताई गई। अब चतुर्थ श्लोक के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ज्ञान योग ध्यान योग ठीक ठीक संपन्न हुआ ऐसा हम कैसे समझे। योगारूढ़ का काल बताया जा रहा है, इसलिए कहते हैं अथ इदानीं कदा योगारूढ़ो भवति इति उच्यते। योग का अर्थ है चित्त का लक्ष्य में समाधान, योग है। और योगारूढ़ शब्द का अर्थ है वह योग प्राप्त हो गया है जिसको, का मतलब जिसका चित्त लक्ष्य में समाहित हो गया है ऐसा व्यक्ति योगारूढ़ कहलाता है। तो लक्ष्य में चित्त समाहित हो गया ये कब समझे? तो कहते उस समय बताया जा रहा है, कदा योगारूढ़ो भवती इति जिज्ञासायाम, ऐसा लगाना, ऐसी जिज्ञासा होने पर योगारूढ़त्व का वो समय बताया जाता है। तो चौथे श्लोक का उच्चारण किया जाए। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। तो इंद्रियार्थेषु यानी इंद्रियाणां चक्षुरादीनां अर्थाः इति इंद्रियार्थः। तो चक्षुरादि इंद्रियों के जो अर्थ यानी विषय हैं, रूपादि, वे अहिक पारलौकिक भेद से दो प्रकार के हैं, अहिक रूपादि और पारलौकिक रूपादि, ऐसे दो प्रकार के जो रूपादि विषय हैं इंद्रियों के, उनमें यदा न अनुसज्जते, अनुसज्जते का अर्थ है अनुसंग करता है, और न अनुसज्जते का अर्थ हो जाएगा अनुसंग नहीं करता है। तो अनुसंग शब्द का अर्थ है प्राप्तव्यत्व बुद्धि, तो अनुसज्जते का अर्थ है कि इनको अवश्य प्राप्त करना है, ऐसा निश्चय नहीं रखता। पारलौकिक विषय अवश्य प्राप्तव्य है, अहिक विषय जो अप्राप्त है वे अवश्य प्राप्तव्य हैं, ऐसी बुद्धि जब नहीं करता है। रागास्पद विषय होंगे तो उनको अवश्य प्राप्तव्य है, ऐसा निश्चय करेगा, ये बुद्धि होगी। और फिर जो अहिक या पारलौकिक इंद्रियार्थ रूपादि विषय अवश्य प्राप्तव्य है, ये निश्चय होगा, तो फिर उन विषयों की प्राप्ति का साधन भूत जो बाह्य क्रिया है, कर्म है, उसमें प्रवृत्त होगा। इसलिए इंद्रियार्थ शब्दित जो भोग है अहिक पारलौकिक, इनमें अनुसंग नहीं करता, यानी प्राप्तव्यत्व बुद्धि नहीं करता है। जब और इसीलिए ओ न कर्मसु अनुसज्जते, जब फल ही नहीं चाहिए तो साधन भी आवश्यक नहीं है। कर्म है यानी इंद्रियार्थेषु और कर्मसु दोनों भी विषय सप्तमी है, अनुसंग, इंद्रियार्थ विषयक अनुसंग नहीं करता और कर्म विषयक अनुसंग नहीं करता। साध्य नहीं चाहिए तो साधन में भी कर्तव्यत्व बुद्धि नहीं होगी। इंद्रियार्थ की प्राप्ति ये कर्म का साध्य है, और वह साध्य नहीं चाहिए, इंद्रियार्थ की प्राप्ति नहीं चाहिए, भोग की प्राप्ति नहीं चाहिए, भोग में प्राप्तव्यत्व बुद्धि नहीं है, तो साधन में भी कर्तव्यत्व बुद्धि नहीं होगी। कर्मसु न अनुसज्जते का अर्थ हो जाएगा कि कर्म विषयक कर्तव्य बुद्धि नहीं होती। हाँ हाँ, यानी साध्य में प्राप्तव्यत्व बुद्धि नहीं और साधन में कर्तव्यत्व बुद्धि नहीं, जिस अवस्था में नहीं होती है वो अवस्था है योगारूढ़त्व की अवस्था। तदा योगारूढ़ उच्यते, ऐसे लगाना, यदा इंद्रियार्थेषु न सज्जते और यदा कर्मसु न अनुसज्जते तदा योगारूढ़ो भवति, ऐसा अन्वय करिए, उस समय योगारूढ़ होता है। ही शब्द प्रसिद्धि को बता रहा है, ये प्रसिद्धि है कि इंद्रियार्थ विषयक अनुसंग और कर्म विषयक अनुसंग योग शब्दित चित्त का जो लक्ष्य में समाहित होना है उसमें प्रतिबंधक है। जिसके बुद्धि में इंद्रियार्थ विषयक अनुसंग रहेगा, कर्म विषयक अनुसंग रहेगा, उसकी बुद्धि इंद्रियार्थ में और इंद्रियार्थ की प्राप्ति के साधन में लगी रहेगी। लक्ष्य जो स्वस्वरूप है उसमें समाहित नहीं होगी, इसलिए चित्त का लक्ष्य में जो समाधान रूप योग है उसमें प्रतिबंधक माना जाता है इंद्रियार्थ विषयक अनुसंग को और कर्म विषयक अनुसंग को, ये प्रतिबंधक माना जाता है। और साधारण कारणों में एक कारण होता है प्रतिबंधका भाव भी, प्रतिबंधक का अभाव ये कारण माना जाता है। ये प्रतिबंधक है इंद्रियार्थ अनुसंग और कर्म अनुसंग, ये प्रतिबंधक है तो इसका अभाव ये योग में कारण माना जाएगा, हाँ साधारण कारण माना जाएगा, प्रतिबंधक के अभाव को माना जाता है साधारण कारण। नौ साधारण कारण है कालादि, उसमें एक प्रतिबंध का भाव भी कारण होता है। तो प्रतिबंधक रहेगा तो कार्य नहीं हो पाता, यहाँ कार्य है चित्त का वेदांत प्रतिपाद्य स्वरूप में समाधान, और उसका प्रतिबंधक है इंद्रियार्थ अनुसंग और कर्मानुसंग, ये प्रतिबंधक है। ये जब तक रहेगा तो वेदांत प्रतिपाद्य स्वरूप में चित्त समाहित नहीं होगा, योग संपन्न नहीं होगा, योगारूढ़त्व नहीं बन पाएगा। तो उसका प्रतिबंधक का अभाव हो जाएगा, जिसको न शब्द से कहा जा रहा है, न अनुसज्जते का मतलब इंद्रियार्थ विषयक अनुसंग अभाव और कर्म विषयक अनुसंगाभाव रूप प्रतिबंधका भाव जब आ जाता है, और ये अनुसंग चाहे इंद्रियार्थ विषयक हो या कर्म विषयक हो चित्त का धर्म है, चित्त में रहता है ना अनुसंग, प्राप्तव्यत्व बुद्धि या कर्तव्यत्व बुद्धि, ये अनुसंग शब्द का अर्थ है। कर्म विषयक अनुसंग है कर्म में कर्तव्यत्व बुद्धि, इंद्रियार्थ विषयक अनुसंग है इंद्रियार्थ शब्दित भोग में प्राप्तव्यत्व बुद्धि, ये मुझे प्राप्त करना है ये निश्चय, ये एक अंतःकरण का धर्म है। वह अंतःकरण के स्वस्वरूप में अवस्थित होने में समाहित होने में प्रतिबंधक है, और उस प्रतिबंधक से रहित जब चित्त होता है, वो प्रतिबंधक का भाव जब होता है, तब चित्त लक्ष्य में समाहित होता है, ये भगवान पूर्वार्ध में कह रहे हैं कि यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्यते तदा योगारूढ़ उच्यते। तो ही शब्द ने ये बताया कि ये प्रतिबंध का भाव कार्य के प्रति साधारण कारणत्व रूपेण प्रसिद्ध है, उस प्रसिद्धि का द्योतक है ही ये निपात, और अनुसंग में प्रतिबंधकत्व है। इसलिए ही शब्द के द्वारा सूचित जो प्रसिद्धि है इंद्रियार्थ तथा कर्म विषयक अनुसंग में प्रतिबंधकत्व और उसके अभाव में योग का योग के प्रति कारणत्व, उसका द्योतक है ही निपात। और एक विशेषण है सर्वसंकल्प सन्यासी, संकल्प मात्र जो है प्रतिबंधक होता है, इसलिए सर्व जो सर्वशब्दित अधिक पारलौकिक पदार्थों की कामना का हेतुभूत जो संकल्प उसको लीजिए, तो सर्व संकल्प का अर्थ निकला सभी आहिक पारलौकिक पदार्थ विषयक कामना का हेतु कामना के हेतुभूत संकल्प। ये कामना के हेतु हैं संकल्प, और उन संकल्पों को कामना के हेतुभूत संकल्पों को सम्यक रूप से न्यास यानी त्यागना जिसका शील है स्वभाव है उसे कहा जाता है सर्वसंकल्प सन्यासी। तो सर्वसंकल्पान सन्यासितुम शीलम अस्य, सर्वसंकल्पान सन्यस्यति तत्शीलः, यह उत्पत्ति है सर्वसंकल्प सन्यासी की। जैसे उष्णम भुंगते तत्शील उष्ण भोजी ऐसा बनता है, ऐसे सर्वसंकल्पान सन्यस्यति तत्शीलः, समस्त कामनाओं के हेतुभूत संकल्पों को त्यागना शील है स्वभाव है जिसका, वो है सर्वसंकल्प सन्यासी। तो स्वभावत ही आहिक पारलौकिक पदार्थ विषयक संकल्प चित्त में न होने से उन आहिक पारलौकिक पदार्थ विषयक कामना नहीं होगी, कामना नहीं होगी तो प्राप्तव्यत्व बुद्धि रूप अनुसंग भी नहीं होगा। पहले संकल्प होता है फिर काम हो जाता है, और काम से फिर जिस विषय को दृढ़ इच्छा है उसमें प्राप्तव्यत्व बुद्धि हो जाती है कि ये हमें प्राप्त ही करना है, और फिर प्राप्तव्यत्व बुद्धि हो जाए तो उसका साधन कर्म में प्रवृत्ति होती है। इसलिए इंद्रियार्थ विषयक अनुसंग का हेतुभूत जो काम और उस काम के भी हेतुभूत संकल्प को त्यागना इसका शील है स्वभाव है। ऐसा जो होता है अहिक पारलौकिक भोग विषयक संकल्प से रहित चित्त हो जाता है, तब कहते हैं योगारूढ़ तदा उच्यते, यदा सर्वसंकल्प सन्यासी भवति तदा योगारूढ़ उच्यते, उस समय योगारूढ़ कहा जाता है कि योगारूढ़ हो गया, योगारूढ़स्तदुच्यते। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं और पूर्ण योग कब होता है? चित्त पूर्ण रूप से लक्ष्य में समाहित होता है, ये पूछा जा रहा है ना कि योगारूढ़ो कदा भवति। हाँ, तो श्यम है उपरति, है ना, तो बाह्य क्रियाएं छोड़ क्रियाओं से उपरम होता है तो योगारूढ़ हो जाता है, और पूर्ण रूप से यानी योगारोहण शुरू हो गया और योगारूढ़त्व संपन्न हो गया यानी प्राप्त योग हो गया, योगारूढ़ का अर्थ है प्राप्त योग यानी लक्ष्य में ठीक ठीक पहुंच गया, ये माना जाता है, ऐसा होता है तब। हाँ, यानी समाधि लग गई है, ध्यान शुरू हो गया है तब भी ध्याता है ना, और एक ध्यान की प्राथमिक अवस्था में भी ध्याता ही कहलाता है, और ध्यान की परिपक्व अवस्था हो गई तो वो भी ध्याता है, उस समय भी ध्यान में है, तो ये परिपक्व अवस्था है निधिध्यासन की। तो एक प्रकार से जो विपरीत भावनाएं हैं वो निधिध्यासन जब परिपक्व हो जाता है तो शिथिल पड़ जाती हैं, जब तक विपरीत भावनाएं रहेगी तो संकल्प बनेंगे, तो निधिध्यासन करते करते करते निधिध्यासन की जब परिपक्व अवस्था होती है तो वो विपरीत भावनाएं यानी अशुभ संस्कार समाप्त होता है, शिथिल पड़ जाता है, और इसलिए सहज उसकी अहम वृत्ति बनेगी तो लक्ष्य को ही विषय करती हुई बनती है, उसके लिए जब समाहित होगा उसी समय वो हो पाएगा, असमाहित नहीं रहेगा उस समय नहीं होगा, ऐसा नहीं, वो पूर्ण रूप से वो हो जाएगा, निधिध्यासन पूर्ण होगा, इस स्थिति में योगारूढ़ कहलाता है। योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारण मुच्यते में योगारूढ़ यानी निधिध्यासन प्रारंभ कर दिया है और वो यात्रा प्रारंभ होने के बाद में पहुंच गया है लक्ष्य पर, लक्ष्य को विषय कर रहा है चित्त, तब उसी लक्ष्य में टिका रहे इसका साधन है उपरति, और जैसे जैसे उपरति होगी तो बताया था कि लक्ष्य में चित्त जो है समाहित हो जाता है, और पूर्ण रूप से समाहित होगा जब सर्व संकल्प सन्यासी होगा तो इंद्रियार्थ विषयक अनुसंग भी नहीं होगा, कर्म विषयक अनुसंग भी नहीं रहेगा, कर्म विषयक अनुसंग नहीं रहा तो उपरति आ ही जाती है, तो पूर्ण रूप से समाहित हो गया, तो माना जाता है ध्यान योग की परिपूर्णता हो गई, समाधि लग गई, ध्यान अष्टांग योग में भी ध्यान की परिणति है समाधि, पातंजल दर्शन में भी, खाली वहां पर तो भेद आत्म भेद होने से शोधित तोमर्थ में मात्र समाधान होगा, और यहाँ पर वेदांत में नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्याम सर्वे वयम अतः परम, वयम सर्वे परम, हम सब पर हैं यानी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अतीत पुरुषोत्तम है, भगवान कह रहे हैं, तो वो वाक्यार्थ है पुरुषोत्तम, और उस पुरुषोत्तम को विषय बनाएगा मन, उसी में समाहित रहेगा, उसकी अहम वृत्ति अनायास उसी में रहेगी। जो अनात्म विषयक संकल्प है नहीं, तो फिर स्वयं में भोक्तृत्व अभिमान और कर्तृत्व अभिमान नहीं रहेगा। शोधित त्वमर्थ का शोधित तदर्थ के रूप में अनुसंधान कर रहा है ना, ध्यान वाक्यार्थ का अनुसंधान कर रहा है। सर्वे वयम अतः परम से जो कहा गया है, तो वो वाक्यार्थ अनुसंधान करते करते जो तत्वमसी वाक्यार्थ है उसमें समाहित होगा। तो निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था हो जाएगी तो फिर कोई कर्तव्य नहीं रहता उसका, कर्तव्य निधिध्यासन तक ही है, निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था तक ही है। उसके बाद तो फिर यदि कोई भावी प्रतिबंध नहीं है, भावी प्रतिबंध यदि है तो वामदेव के तरह वाक्यार्थ का साक्षात्कार नहीं होगा। ये तो साधन है, अनुष्ठेय है ना, वाक्यार्थ का मैं के रूप में प्रयत्न से अनुसंधान कर रहा है, और साक्षात्कार तो प्रमा है, वो प्रयत्न से नहीं होती, वो तो वस्तु तंत्र और प्रमाण तंत्र है। तंत्र का अर्थ होता है अधीन, तो तत्त्वमसि वाक्याधीन और पुरुषोत्तम स्वरूप रूप जो वस्तु है, यहाँ वस्तु कहते विषय को, उसके अधीन अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार है, वो प्रयत्न से नहीं होता। निधिध्यासन में बनने वाली वृत्ति परिपक्व अवस्था में निधिध्यासन के और तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न होने वाली प्रमा, दोनों एक जैसी रहेगी, दोनों का विषय एक ही होगा, लेकिन एक निधिध्यासन रूप अनुष्ठेय वृत्ति है और एक अनुष्ठेय प्रमारूप वृत्ति है जो तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न होगी। वो अनुष्ठेय नहीं है, पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है, लेकिन वो उत्पन्न होती है जब निधिध्यासन परिपक्व होता है, योगारूढ़ होता है, तो योगारूढ़ हो जाना, योगारोहण भी तो एक साधन है विपरीत भावना की निवृत्ति का, निधिध्यासन उपाय है ना। वो प्रतिबंधक जब दूर होगा, और भावी प्रतिबंध कोई नहीं होगा वामदेवादि के तरह, तो निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था होने के बाद अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हो ही जाता है। वस्तु तो विद्यमान है ही है और वस्तु का अनुग्रह ही है। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्येषात्मा भी वृणुते तनुम स्वामी, ये श्रुति बताती है कि साधक में से साधक के चित्त में जब परमात्म विषयक ही वरण होता है, क्या मतलब प्रार्थना होती है, तो उस समय फिर येष आत्मा है स्वाम तनुम, यानी अपना जो पारमार्थिक स्वरूप है पुरुषोत्तम स्वरूप, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से विलक्षण, उसे उसकी बुद्धि में अभिव्यक्त करता है। विवृणुते तनुम स्वाम, तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थ, आत्मभावस्थ हो जाते हैं भगवान। तेषाम का मतलब है निधिध्यासन से निवर्त्य, दोषों से रहित चित्त जिन अधिकारियों का हो गया है, वे अधिकारी उन अधिकारियों के ऊपर अनुग्रह करके, अनुकंपार्थम अनुग्रह करने के लिए मैं उनकी अहम वृत्ति में अपने आप को अभिव्यक्त कर देता हूँ। वही तो वस्तु है और उसके अधीन ये तत्वबोध है, ऐसा गीता का श्लोक भी बता रहा है। तस्येषात्मा विवृणुते तनुम, ये श्रुति भी बता रही है। लेकिन यहां तक योगारूढ़त्व स्वाभाविक योगारूढ़त्व आने तक तो प्रयत्न है। ये होता है जब शुभ निधिध्यासन से शुभ संस्कार प्रबल होता है। शुभ संस्कार है ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार, आत्मा का ही यानी आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ही बुद्धि में आत्मा के रूप में संस्कार, ये शुभ संस्कार कहलाता है। ये प्रबल होता है निधिध्यासन से। और अनात्मा शरीर त्रय कहो या पंचकोश कहो का जो आत्मा के रूप में संस्कार है, जो इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से कार्यक्रम संघात को ही मैं के रूप से ग्रहण करके बुद्धि में पड़ा हुआ संस्कार है, कार्यक्रम संघात का आत्मा के रूप में, अनात्मा का आत्मा के रूप में संस्कार, वो है विपरीत भावना, अशुभ संस्कार। विपरीत भावना को अशुभ संस्कार को, और उसका विरोधी है शुभ संस्कार, पुरुषोत्तम स्वरूप का आत्मा के रूप में संस्कार, और उसे पुष्ट करने वाला है ये ध्यान योग। गीता का शुभ संस्कार पुष्ट होता है, इससे प्रबल होता है। और जब ये शुभ संस्कार प्रबल होगा, अशुभ संस्कार बिल्कुल जो है शिथिल पड़ जाएगा, बाधित तो होता है साक्षात्कार से, बिल्कुल शिथिल पड़ जाएगा। यानी शिथिल पड़ने का अर्थ है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक जो निधिध्यासन में अनुष्ठेय वृत्ति थी, उस अनुष्ठेय वृत्ति से आहित संस्कार के प्रबल होने का और अशुभ संस्कार के शिथिल पड़ने का ज्ञापक है कि जैसे ही अहम वृत्ति बनेगी तो सहज स्वरूप को ही विषय करेगी। तो माना जाता है कि शुभ संस्कार का प्राबल्य है, अशुभ संस्कार शिथिल पड़ा है। जो संस्कार बुद्धि में दृढ़ होगा वही बिना प्रयत्न के, साधक यदि सतर्क नहीं है तो उस अवस्था में जो अहम वृत्ति उसकी बन रही है, उस अहम वृत्ति को आलंबन बनाने के लिए शुभ संस्कार यदि प्रबल है तो लक्ष्य के प्रति ही ले जाएगा बिना सावधानी के भी। और यदि अशुभ संस्कार प्रबल है तो अहम वृत्ति बनेगी कार्यक्रम संघात को आलंबन बनाते हुए। वृत्ति है तो सब विषय होती है, बिना आलंबन के रहती नहीं है, कोई ना कोई उसका आलंबन जरूर होता है। तो आलंबन कौन होगा? तो बुद्धि में शुभ संस्कार है तो अहम वृत्ति का आलंबन पुरुषोत्तम स्वरूप बनेगा उसका। और यदि अशुभ संस्कार प्रबल है तो अनात्मा कार्यक्रम संघात ही उसके अहम वृत्ति का आलंबन बनेगा। ये दोनों की पहचान है। तो निधिध्यासन अहम वृत्ति को अनात्मा कार्यक्रम संघात को आलंबन बनाने के लिए मजबूर करने वाला जो अशुभ संस्कार है उसके विरोधी शुभ संस्कार का संपोषक है, संवर्धक है निधिध्यासन। और वो निधिध्यासन परिपक्व हो गया ये कब मानेंगे? तो अशुभ संस्कार यदि प्रबल है तो निश्चित ही फिर अनात्मा कार्यक्रम संघात को जो मैं मानेगा तो अनात्मा कार्यक्रम संघात के अनुकूल वस्तु को प्राप्त करने का संकल्प करेगा, उसमें सर्व संकल्प संन्यासित्व तो नहीं होगा। जो जिसके दृष्टि में मैं है, अनात्मा ही मैं है, तो फिर अनात्मा के अनुकूल वस्तु को प्राप्त करने का संकल्प भी होगा, संकल्प होगा तो इंद्रियार्थ अनुसंग भी होगा और कर्मानुसंग भी होगा। और ये संकल्प नहीं हो रहा है तो मानना चाहिए शुभ संस्कार बलवान होता जा रहा, वो होगा निधि ध्यासन के परिपक्व होने पर ही। शुभ संस्कार हाँ हाँ तो श्रेष्ठ है निर्विशेष विषयक, तो देवता विषयक होता है वो सगुण ब्रह्म विद्या से होता है। अहंग्रह उपासना करते हैं यदि सगुण ब्रह्म की, जो उपनिषदों ने बताई हुई है, दहर विद्या है, शांडिल्य विद्या है, हिरण्यगर्भ की अहंग्रह उपासना है, वैश्वानर की अहंग्रह उपासना है, मधु विद्या है, इनका सगुण का हम मय के रूप में ध्यान करते हैं तो सगुण ब्रह्म का मय के रूप में संस्कार पड़ता है। वो सोपाधिक ब्रह्म का मय के रूप में संस्कार है तो उसकी अपेक्षा पुरुषोत्तम तत्व का मय के रूप में संस्कार पड़ता है तो वह उत्तम कोटि का संस्कार माना जाता है। ज्ञेय ब्रह्म विषयक है ना, तो सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। तो उस समय तो जब यदा सर्व संकल्प सन्यासी भवति तदा योगारूढ़ो भवति उच्यते, ऐसा कहना। तो भाष्य है यदा समाधीयमान चित्तो योगी ही इंद्रियार्थेषु यने इंद्रियाणाम अर्था शब्दादयः तेषु इंद्रियार्थेषु कर्मसूच नित्यनैमित्तिक काम्य प्रतिसिद्धेषु प्रयोजनाभाव बुद्ध्या न अनुसज्यते। अनुसंगम कर्तव्यता बुद्धिम न करोति इत्यर्थ। तो यदा का अर्थ है चित्त के समाधान अवस्था में, समाधियमान चित्तो योगी, जिसका चित्त समाहित होता जा रहा है, जैसे जैसे अनात्म विषयक संकल्पों से रहित होता जाएगा, अनात्म विषयक अनुसंग नहीं रहेगा बुद्धि में तो लक्ष्य पर ही समाहित होगा, अनात्म चिंतन छूट जाएगा। तो समाधीयमान चित्तः योगी इंद्रियार्थेषु में षष्ठी तत्पुरुष समास है, उसका विग्रह हुआ कि इंद्रियाणाम अर्था यानी विषया, वे कौन है, शब्दादि इंद्रिय हैं श्रोत्रादि, उनके अर्थ यानी विषय हैं श्रोत्रादि शब्दादि, और तेषु इंद्रियार्थेषु यानि शब्दादि विषय विषयक अनुसंग रहित चित्त होता है। तो इंद्रियार्थ शब्दादि विषयक अनुसंग है, शब्दादि अनुकूल शब्दादियों में शब्दादि विषयक प्राप्तव्यत्व बुद्धि उससे रहित हो जाता है चित्त, और शब्दादि विषयों की प्राप्ति का जो साधन है, जब साध्य ही नहीं चाहिए तो साधन में फिर कर्तव्यत्व बुद्धि नहीं होगी। जिस साधक के चित्त में शब्दादि विषयों विषय विषयक अवश्य प्राप्तव्यत्व बुद्धि बनेगी, शब्दादि मुझे अवश्य प्राप्त करने हैं, ऐसी बुद्धि होगी तो फिर कर्म विषयक अनुसंग यानी कर्तव्यत्व बुद्धि भी जरूर होगी। इसलिए फल विषयक अनुसंग नहीं है तो साधन विषयक अनुसंग भी नहीं होगा, इसे कह रहे हैं कि कर्म सूच, और कर्म है चार प्रकार के, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। इन चारों प्रकार के कर्म विषयक अनुसंग नहीं होता है, यानी चार प्रकार के कर्मों में से किसी भी कर्म में कर्तव्यता बुद्धि नहीं होती है। अनुसंग का अर्थ कर दिया कर्तव्यता बुद्धिम न करोति, न अनुसज्जते का अर्थ है। तो कर्म में कर्तव्यत्व बुद्धि क्यों नहीं हो रही है? तो कहा प्रयोजनाभाव बुद्धिया, क्योंकि कर्म का जो फल है आहिक पारलौकिक भोग की प्राप्ति, इसी के लिए कर्म किया जाता है, और वह कर्म फल इसे नहीं चाहिए। शब्दादि ये भोग्य पदार्थ, भोग्य पदार्थों की प्राप्ति ये कर्म फल है, और उस शब्दादि विषय विषयक अनुसंग यानी प्राप्तव्यत्व बुद्धि का अभाव होने से प्रयोजनाभाव बुद्धिया, कर्मसु न अनुसज्जते यानी कर्तव्यता बुद्धिम न करोति। अन्वय करना कि तदा योगारूढ़ उच्चते इसके साथ, और सर्वसंकल्प सन्यासी इस विशेषण का अर्थ करते हैं कि सर्वसंकल्प सन्यासी यानी सर्वान संकल्पान यह अमूत्र अर्थ काम हेतुन, संकल्प का विशेषण है इहामूत्र अर्थ काम हेतुन संकल्पान। इह अर्थ और अमूत्रार्थ, अर्थ के दो विशेषण है, इहार्थ, इह यानी इस लोक के, इहार्थ का अर्थ है इस लोक के शब्दादि जो वर्तमान जन्म में ही श्रूयमाण स्तुत्यादि रूप शब्द है, प्रशंसात्मक शब्द है जो इसी जन्म में सुनी जा रही है प्रशंसा आदि, वो है ईहार्थ शब्दादि। इसी जन्म में आँख से देखे जाने वाले अभिष्ट रूपादि विषय, वो है ईह अर्थ, और अमूत्र शब्द का अर्थ होता है परलोक स्वर्ग आदि, तो अमूत्रार्थ का अर्थ हुआ स्वर्ग आदि के शब्दादि विषय, श्रुत और श्रोतव्य आहिक पारलौकिक विषय, यह अमूत्र अर्थ कहो या आहिक पारलौकिक विषय कहो एक ही बात है। और उन यह अमूत्र अर्थ विषयक जो काम यानी इच्छाएं, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, संकल्प का विस्तृत रूप है, स्थूल रूप है, संकल्प बीज है और काम है वृक्ष, तो आहिक पारलौकिक विषय विषयक कामनाओं के हेतुभूत संकल्प, उन्हें कहा जाता है सर्व संकल्प। तो सर्वान संकल्पान यानी इह अमूत्र अर्थ काम हेतुन, अहिक पारलौकिक विषय विषयक अभिलाषाओं के कारणभूत जो सभी संकल्प है, उनको संन्यसितुम शीलम अस्य, उन संकल्पों को, कामना के हेतुभूत समस्त संकल्पों को त्यागना जिसका शील है, स्वभाव है, वह है सर्व संकल्प सन्यासी योगी। ऐसा जब होता है तो कहते योगारूढ़स्तदोच्यते, तो योगारूढ़ शब्द का अर्थ कर रहे हैं प्राप्त योग, योग है लक्ष्य में चित्त का समाधान, वो प्राप्त हो गया, यानी लक्ष्य में ठीक ठीक चित्त समाहित हो गया, समाधि हो गई, निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था आ गई, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर करके शुरू कर दिया है भोजन, उस समय भी भोजन हो रहा है और अंतिम ग्रास ले रहा है उस समय भी भोजन हो रहा है, लेकिन दोनों में एक तो प्रारंभ की स्थिति है, एक समापन की स्थिति है। वैसे समापन की स्थिति का ज्ञापक होता है कि फिर वो सब क्षुधा समाप्त हो जाती है, तृप्ति आ जाती है। ऐसे ही निधिध्यासन प्रारंभ करेगा तो कुछ न कुछ थोड़े बहुत अशुभ संस्कार प्रबल होने के कारण, शुरू में विपरीत भावना होने के कारण, उस विपरीत भावना मूलक संकल्प रहेंगे और निधिध्यासन करते करते करते निधिध्यासन जब परिपक्व होगा तो सर्व संकल्प सन्यासित्व आएगा। सर्व संकल्प सन्यासी हुआ का मतलब क्षुधा पूरी तरह से शांत हो गई तो भोजन पूरा हुआ, जैसे माना जाता है। ऐसे साधन की परिपूर्णता की अवस्था होती है, उस साधन से निवर्त्य जो दोष है वो चला जाए। तो विपरीत भावना शिथिल पड़ जाएगी तो फिर संकल्प भी नहीं रहेंगे। अनात्मा कार्यक्रम संघात को मैं जब तक मानेगा तभी तक आहिक पारलौकिक पदार्थ विषयक कामना के हेतुभूत संकल्प बुद्धि में रहते हैं, और जब विपरीत भावना ही नहीं रही, अनात्मा कार्यक्रम संघात को मैं नहीं मान रहा है, वो मानने मानने में भी फर्क होता है, इस समय भी हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन वो मानना एकदम जो है हवा में उड़ने वाला जैसा है, और एक मानना होता है दृढ़, व्यवहार काल में भी वो मान्यता बनी रहती है अच्छी तरह से, व्यवहार काल में समाप्त नहीं होती बुद्धि में से वो मान्यता, तो वो मान्यता होती है कार्यकर मान्यता। अनात्मा कार्यक्रम संघात मैं नहीं हूं ऐसी जो मान्यता है, एक निधिध्यासन परिपक्वता शुभ संस्कार से संस्कारित बुद्धि होती है उसमें जो मान्यता है, और वेदांत श्रवण करते हैं शुरू में वेदांत के जैसे होता है तो अनात्मा कार्यक्रम संघात मैं नहीं हूँ ये संस्कार तो मिलता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन उस मान्यता में और निधिध्यासन परिपक्व जिस साधक का हुआ है उस साधक के कार्यक्रम संघात मैं नहीं हूँ इत्याकारक मान्यता में बहुत अंतर होता है। तो वैसी मान्यता जिसकी बन जाती है वह एक प्रकार से योगारूढ़ हो जाता है। तो योगारूढ़ यानी प्राप्त योग इति एतत् तदा यानी तस्मिन् काले उच्यते। सर्वसंकल्प सन्यासी इस विशेषण से अपेक्षित अर्थ बताया जा रहा है कि सर्वसंकल्प इति वचनात् सर्वांच कामान सर्वाणी च कर्माणि सन्यसेत इत्यर्थ। सर्वसंकल्प सन्यासी है का अर्थ है संकल्प के हेतु कार्य, संकल्प के कार्यभूत समस्त कामनाओं को और कामनाओं से होने वाले कर्मों को त्याग दें, जो शम बताया था एक प्रकार से वो कर लें। तो सर्व संकल्प सन्यासी इति वचनात् सर्वांच कामान सर्वाणी च कर्माणि सन्यसेत, ऐसा भगवान को विवक्षित अर्थ है। क्योंकि संकल्प मूलक ही काम होते हैं, संकल्प काम के हेतुभूत संकल्पों को त्यागने के लिए कह रहे हैं का अर्थ है फिर उसके कार्य को भी छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तो कहते संकल्प मूला ही सर्वे कामाहा, संकल्प हेतु ही सभी अभिलाषाएं हैं। इसे यह मनुस्मृति का वाक्य बता रहा है। संकल्प मूल कामो वही यज्ञ संकल्प प्रभवा। तो काम यानी आहिक पारलौकिक पदार्थ विषयक अभिलाषा, इंद्रियार्थ अभिलाषा, ये संकल्प मूलक है, संकल्प हेतुक है। और फिर जो यज्ञ शब्दित कर्म है वो भी संकल्प मूलक है। कहते यज्ञ संकल्प संभवा, संभव शब्द का अर्थ है निष्पत्ति, उत्पत्ति। तो संकल्प से संभव यानी उत्पत्ति जिन यज्ञों की होती है उन्हें कहा जाता है संकल्प संभव यज्ञ। तो यदि कोई संकल्प न हो फल विषयक, तो फल विषयक कामना नहीं होगी, कामना नहीं होगी तो फिर उसका साधनभूत जो यज्ञ शब्दित कर्म है वो भी नहीं होगा। इसलिए कर्म और कर्मफल विषयक कामना ये संकल्प मूलक है, इस बात को मनु जी ने भी बताया। संकल्प मूलक कामो वै यज्ञ संकल्प संभवा इस वाक्य से। ऐसे आगे कहते हैं काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जाये से न त्वाम संकल्पयिष्यामि समूलो न भविष्यसि। पाठ भेद है उसमें क्या है, और इसमें है समूलो न भविष्यसि, तो चल जाएगा दोनों भी। तो हे काम, ऐसा काम का संबोधन है। एक साधक अपने मन में उत्पन्न होने वाली जो अभिलाषा है उसे संबोधित करके कह रहा है। तो काम तो प्रतिबंधक है ना, ज्ञानी का नित्य वैरी बताया काम को, ज्ञानिनो नित्य वैरिण, ज्ञानी का नित्य वैरी है ये काम। तो इसलिए कोई जिज्ञासु साधक है उसकी जिज्ञासा में प्रतिबंधक जिज्ञा यानी प्राप्तव्य ज्ञान में प्रतिबंधक जो काम है उस काम को संबोधित करके कह रहा है कि हे काम, संबोधन है, ते मूलम जानामि, तुम्हारे मूल को मैं जानता हूँ, हेतु को जानता हूँ, कारण को जानता हूँ। तो काम ने कहा कि क्या है मेरा मूल, मेरे मूल को जानते हो तो बताओ। तो मूल बताया जा रहा है यानी कारण बताया जा रहा है कि संकल्पात किल जाये से, यानी तुम संकल्पात जाये से, तुम संकल्प से उत्पन्न होते हो, तुम्हारा जन्म संकल्प से होता है, इसलिए तुम्हें उत्पन्न करने वाला जो संकल्प है वही मैं नहीं करूंगा। तो न त्वाम संकल्पयिष्यामि, त्वाम न संकल्पयिष्यामि, लेकिन ये है कि कामना के उत्पादक संकल्प को नहीं करूंगा, ये जो संकल्प होगा ये फिर हाँ विरोधी संकल्प है, विरोधी संकल्प है ना। न त्वाम संकल्पयिष्यामि, और नहीं हो संकल्प करूंगा तो फिर तेन में न भविष्यसि, ततो में न भविष्यसि, ऐसा कहो या समूलो न भविष्य से, तब तो तुम, तुम्हारा मूल ही नहीं रहेगा मेरे चित्त में, तो मूल सहित तुम उत्पन्न ही नहीं हो पाओगे, तुम्हारे हेतुभूत संकल्प को ही स्थान नहीं मिलेगा यदि, तो मूल न होने से तुम भी नहीं रहोगे। तो ये स्मृति भी एक प्रकार से संकल्प को कामना का कारण बता रही है, ये स्मृति भी। और आगे कह रहे हैं कि सर्व काम परित्यागे च सर्व कर्म संन्यास सिद्धो भवति। तो जब आहिक पारलौकिक विषय विषयक सभी कामनाओं का परित्याग होगा, तो अहिक पारलौकिक विषयों की प्राप्ति का साधनभूत जो कर्म है, फिर उस कर्म का भी कर्तव्यत्व सिद्ध नहीं होगा, तो कर्म सर्व कर्म त्याग भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि सर्व कर्म सर्व काम परित्यागे च, जब कर्म फल विषयक आकांक्षा का परित्याग हो गया, तो सर्व कर्म संन्यास सिद्धो भवति, तो सर्व कर्म संन्यास भी सिद्ध हो जाएगा। स यथा कामो भवति तत्क्रतुर भवति, यत् क्रतुर भवति तत् कर्म कुरुते इत्यादि श्रुतिभ्य। अनेक आहिक पारलौकिक पदार्थ विषयक काम नहीं रहेगा, तो फिर उसकी प्राप्ति का साधन भूत ये कर्म भी कर्तव्य नहीं होता है, इसे बताने के लिए काम मूलक ही कर्म है, इसे बताने वाला प्रमाण है ये श्रुति वचन कि स यथा कामो भवति। स यानि जीवः, यथा कामो भवति का मतलब जिस विषय को अभिलाषा से युक्त होता है, तत्क्रतुर भवति, तो उस क्रतु वाला यानी निश्चय वाला हो जाता है, का मतलब उस पदार्थ में फिर प्राप्तव्यत्व बुद्धि का निश्चय हो, प्राप्तव्यत्व बुद्धि हो जाती है, जिस पदार्थ विषय का अभिलाषा है उस पदार्थ विषय को प्राप्तव्यत्व बुद्धि, ये तत्क्रतुत्व है, तत्क्रतुर्भवति। और यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, तो जिस कर्म फल विषयक प्राप्तव्यत्व बुद्धि है, उस फल की प्राप्ति का साधनभूत जो कर्म है उसका अनुष्ठान करता है, तत्कर्म कुरुते, जिस कर्म फल की अभिलाषा है उस कर्म फल में प्राप्तव्यत्व बुद्धि हो जाती है कि इसे मुझे अवश्य प्राप्त करना है, और अवश्य प्राप्तव्य बुद्धि हो गई तो फिर उसके साधन में प्रवृत्ति हो जाती है। यह श्रुति यही बता रही है कि कामना से कर्म होता है, तो जब कर्म फल विषय कामना ही नहीं है तो कर्म भी नहीं है, कर्म त्याग भी प्राप्त होता है। यद यद ही कुरुते कर्म तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। मनुजी कह रहे हैं कि जो जो कर्म हो रहा है जीवों के द्वारा, वह तत्तत् कर्म के फल विषय को कामना से ही प्रेरित होकर के हो रहा है, तत्तत् कामस्य चेष्टितम् यानी काम प्रेरितम्। तो कर्म फल विषय को अभिलाषा से प्रेरित ही काम होता है, प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते करके जो कहा जाता है, इत्यादि स्मृतिभ्यश्च। अच्छा, ये एक वाक्य बाकी है, इसको पूरा कर ले, श्लोक पूरा हो जाएगा। तो न्यायाच, और न्याय भी यही है कि नहि सर्वसंकल्प संन्यासे कश्चित् स्पंदितुम् अपि शक्त। न्याय कहते हैं युक्ति को, तर्क को, अनुमान को, उसके लिए फिर दृष्टांत की जरूरत होती है। तो जैसे सुसुप्ति में कोई संकल्प नहीं होता है, इसलिए कामना भी नहीं होती, तो कोई कर्म भी नहीं हो पाता, ये न्याय हुआ। तो सुसुप्ति के तरह जागृत में भी यदि चित्त काम हेतु, काम के हेतुभूत संकल्प से रहित हो जाए तो काम नहीं रहेगा, काम नहीं रहेगा तो फिर चेष्टा भी उससे नहीं होगी। तो सर्व संकल्प संन्यासे कश्चित् स्पंदितुम् न शक्तः, मतलब वो चेष्टा नहीं कर सकता, स्पंदन है चेष्टा। तो तस्मात् सर्वसंकल्प संन्यासी इति वचना सर्वान् कामान् सर्वाणि कर्माणि च त्याजयति भगवान। इसलिए सर्वसंकल्प संन्यासी कह करके सभी कर्म विषय, सभी कर्म फल विषय कामनाएं और कर्म का त्याग भगवान करा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये यानी शम संपन्न हो जाए, ये बता रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।